przespać rok, 7 lat, ubinowe pola chabry śnić, bo tu nic, tylko śmierć, usychanie tkanek, rozpacz, że nie kochasz mnie. Głos Katarzyny Nosowskiej będzie nam towarzyszył w każdej godzinie spotkania w Markomanii z zrozumiałych względów, no i z tego dzisiejszego szczególnego przede wszystkim. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, witamy w ostatniej wakacyjnej Markomanii, czyli mamy przed sobą godzinę gratis. One of these days the ground will drop out from beneath your feet. One of these days your heart will stop and play its final beat. One of these days. stop and play its final beat. But it's alright. Easy for you to say. Doskonale wiedzą, jak to się robi. Mówię o podgrzewaniu atmosfery przed premierą nowej płyty. Co kilka dni właściwie na facebookowej stronie zespołu Foo Fighters pojawiają się kolejne zachęty. To tylko wzmaga moje, na pewno moje, ale jak widzę licznik na ich stronie, to nie tylko moje oczekiwanie na nowy album Sonic Highways. Dzisiaj z albumu Wasting Light, These Days. Za tydzień wraca Marek, już będzie tu z Państwem w Markomanii. W Markomanii w wersji zwykłej, normalnej, czyli od 10 do 12. Ale myślę, że Niedźwiedź pojawi się już na antenie Trójki wcześniej, w czwartkowej tonacji Trójki po 15. Dziś jeszcze już gdzieś tam na pewno na walizkach jest przed powrotem z Australii. Ale gdyby tak się złożyło, że chcą Państwo sprawdzić, co tam u niego na bieżąco, jak zwykle polecam Marka bloga marekniedźwiecki.pl. A ja mam dziś ze sobą trochę płyt nowych, trochę płyt starszych, no i też takie, których wspólnie oj bardzo dawno już nie słuchaliśmy. Zespół Acid Drinkers, tak właśnie śpiewał, Always Look on the Bright Side of Life. To był taki cykl płyt Polska młodzież śpiewa zagraniczne piosenki i dzisiaj do tego cyklu będziemy sobie na pewno wracali

Pewnie, że na luzie trzeba podchodzić. To a propos komentarza, który pojawił się na ekranie komputera. Mariusz.owczarek@polskieradio.pl, tak na wszelki wypadek, gdyby państwo chcieli się odezwać. Dziękuję już za pierwsze sygnały obecności po drugiej stronie radia. Myślę, że Freddy też by się uśmiechnął, gdyby to usłyszał. A może gdzieś to słyszy? Kto to może wiedzieć? Teraz będzie już oryginalnie, ale nadal konkretnie. We'll be right back.

Look at the fear we're feeding. Look at the lives we're leading. The way we've always done before. Peace could last forever. And in my first memories, they shot Kennedy. I went numb when I learned to see. So I never fell for being there. We got the wall of deceit to remind us all that you can't trust freedom when it's not in your hands. When everybody's fighting for their promised land. Blood we're spilling. Look at the world we're killing. The way we've always done before. Look in the dark we followed. Look at the leaders we followed. Look at the lies we've swallowed. And I don't wanna hear no more. so civil about war anyway? Z niektórymi piosenkami to takie jest, że nawet po latach, wielu latach, niestety nie tracą nic ze swojej aktualności. Guns N' Roses, Civil War. Zostajemy w 91. Mommy wouldn't wear. Came down me the way. A to był dopiero trzeci singiel z tej płyty, wydany 27 września 1992 roku. Album ten ukazał się 27 sierpnia roku 91. I tak to wygląda w pierwszej i ostatniej godzinie gratis dzisiaj audycji Markomania. Do 10 jeszcze kilka minut, przed nami jeden utwór, a za chwilę na stronie Trójki zestaw pierwszej godziny do sprawdzenia. polskieradio.pl/Trójka. I was raised out of steel-haired swamps in Jersey some misty years ago. Through the mud and the beer, the blood and the cheers, I seen champions come and go. So if you got the guts, mister, yeah, if you got the balls, you think it's your time, then step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Now my home's here in these meadowlands where mosquitoes grow big as airplanes. Here where the blood is spilled, the arena's filled, giants play games. So raise up your glasses, let me hear your voices call. It's tonight all the dead are here, so bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you've got. Bring on your wrecking ball. One, two, come on. You've got to bring on your wrecking ball. zapraszamy do reklamy. Wysoka komisjo, przysięgam, że już nigdy, przenigdy nie będę się wywyższać i w ogóle będę już wzorową ceną. Wzorowe ceny w sklepach Euro. Laptop Acer, procesor Intel, dysk 320 za 849. Samsung LED TV 40 cali, 100 Hz za 1399. Smartfony Samsung Galaxy Grand, ekran 5 cali za 699 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Już od 25 sierpnia w Lidlu za każde wydane 50 zł otrzymasz dla swojej pociechy jedną z 24 niepowtarzalnych kolorowych figurek Stickies. Graj i baw się. Stickies mogą wszystko. Akcja trwa od 25 sierpnia do wyczerpania zapasów figurek, jednak nie dłużej niż do 21 września 2014 roku. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Lidl, co tydzień coś nowego. Kaziu, a weź opowiedz wszystkim, jak to było z tą kasą. No normalnie. Najpierw wyszła, a potem wróciła. Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 10, mamy sobotę, 30 sierpnia w programie Trzecim Polskiego Radia. Czas na serwis? Tomasz Ławnicki. Ukraińska dyplomacja dopięła swego. Prezydent Poroszenko w Brukseli właśnie powinien zaczynać rozmowy z unijnymi politykami. Kluczowe stolice są za, przyznają eksperci. Wiele wskazuje na to, że Donald Tusk zostanie dziś szefem Rady Europejskiej. Większe emocje budzi wśród Polaków tylko piłka nożna i skoki narciarskie. Dziś w Warszawie rusza siatkarski mundial. A na początek Bruksela, bo tam właśnie teraz powinna rozpoczynać się seria spotkań prezydenta Ukrainy z unijnymi politykami. Najpierw Petro Poroszenko będzie rozmawiał z szefem Rady Europejskiej Hermanem Van Rompuyem, później z szefem Komisji Europejskiej Josep Barroso, a następnie spotka się z unijnymi liderami na szczycie. To będzie drugie spotkanie Petra Poroszenki z europejskimi przywódcami, bo już raz uczestniczył w unijnym szczycie pod koniec czerwca i była to sytuacja bezprecedensowa. Wtedy też współredagował deklarację unijnych przywódców dotyczącą sytuacji na Ukrainie. Początkowo informowano, że dziś odbędą się tylko dwustronne spotkania Petra Poroszenki z unijnymi liderami. Kijów jednak skutecznie zabiegał o udział ukraińskiego prezydenta w szczycie. Europejscy przywódcy mają dziś nie tylko obsadzić kluczowe unijne stanowiska, ale też dyskutować o ewentualnym zaostrzeniu sankcji wobec Rosji. Żadne konkretne decyzje jednak nie zapadną, bo jeszcze nie przeanalizowano skutków wprowadzonych w tym miesiącu sankcji gospodarczych. A w unijnych stolicach pojawiają się także inne pomysły i apele. Wielka Brytania chce na przykład, by Rosję pozbawić organizacji piłkarskich mistrzostw świata za 4 lata. Powracają też pomysły, by wykluczyć ją ze spotkań G20. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tematów obrad zatem wiele. Przypomnę, dziś jeszcze powinno się okazać, czy Donald Tusk zostanie szefem Rady Europejskiej. Ekspert brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej Yanis Emmanouilis prognozuje. Szanse premiera Tuska, by zostać szefem Rady, są duże, gdyż ma on poparcie w kluczowych stolicach. Popierają go nie tylko ze względów personalnych, ale i strategicznych. Dla Berlina na przykład ważne jest to, aby Polska w pewnym momencie stała się członkiem strefy euro. I choć stanowisko szefa Rady Europejskiej tego nie gwarantuje, to może w tym pomóc. Z drugiej strony na szczytach nieraz dochodziło do niespodzianek, więc żadna nominacja nie jest jeszcze przesądzona. Obrady unijnych przywódców ruszają o 17. Ten dzień ustanowiono po to, by pamiętać, ale i by sprawcy prześladowań nie czuli się bezkarnie. Dziś Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych. We wspomnieniach bliskich są ciągle żywi, choć nie wiadomo czy i gdzie żyją. Są ofiarami konfliktów zbrojnych, reżimów politycznych, przemytu, handlu ludźmi czy katastrof naturalnych. Katarzyna Kubicius z Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża mówi, że prośby o pomoc w poszukiwaniach osób zaginionych bardzo często zaczynają się tymi słowami. Moja mama tuż przed śmiercią wyjawiła mi, że... To właśnie do tego biura po często nieudanych poszukiwaniach na własną rękę zwracają się kolejne pokolenia osób, które szukają swoich krewnych. Najczęściej zwracają się do nas ludzie młodzi, którzy chcą po prostu jakby zamknąć jakiś rozdział. Najczęściej są to prośby o pomoc w ustaleniu losów osób zaginionych podczas II wojny światowej. Jak tłumaczy Draginia Nadasz-Din z Amnesty International Polska, Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych jest poświęcony głównie ofiarom konfliktów zbrojnych i reżimów politycznych stosujących represje wobec swoich obywateli. Mówimy o ludziach, którzy mogli w jakikolwiek sposób stanowić zagrożenie albo tylko wyzwanie dla swoich rządzących, ponieważ są aktywni albo byli aktywni politycznie i społecznie. Do krajowych oddziałów Międzynarodowego Czerwonego Krzyża zaczęły też wpływać prośby o pomoc w znalezieniu zaginionych podczas obecnie toczonych konfliktów w Syrii czy na wschodzie Ukrainy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Wśród dyscyplin sportowych tylko piłka nożna i skoki narciarskie cieszą się większą popularnością w naszym kraju. Dziś w Warszawie rusza siatkarski mundial, a sympatyków tego sportu jest wielu. Na tych pierwszych trzech miejscach plasuje się od 10 lat niezmiennie. Co trzeci Polak jest dość żywo zainteresowany siatkówką. Informuje Maciej Gliński z firmy ARC Rynek i Opinie, która przeprowadziła badania wśród prawie 2000 mieszkańców Polski. Siatkówka jest popularna, a może być jeszcze bardziej. Wiele zależy od tego, czy nasza reprezentacja odniesie sukces, bo tak już było w 2006 i w 2009. Przy okazji na przykład srebrnego medalu polskich siatkarzy Mistrzostw Świata mamy wyraźny wzrost zainteresowania tą dyscypliną. Taki sam wzrost mamy przy sukcesie siatkarek, które zdobyły brązowy medal Mistrzostw Europy. Co ciekawe, w kadrze na Mistrzostwa Świata zabraknie najbardziej rozpoznawalnego reprezentanta, Bartosza Kurka. Zna go 13% Polaków, a dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie mecz otwarcia Polska-Serbia. Siatkarskie emocje potrwają do 21 września. To był serwis Trójki. Po weekendzie temperatury nawet do 27 stopni. Dziś nie aż tyle, ale i tak cieplej niż ostatnio. Białystok 18, Gdański, Olsztyn 20, Poznań i Łódź 21, Szczecin, Wrocław, Warszawa i Lublin 22 stopnie, w Krakowie i Rzeszowie do 23. Pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz całkiem prawdopodobne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wczoraj w Żywcu zakończyła się trasa Męskie Granie 2014. To było dwumiesięczne święto dobrej polskiej muzyki. Najwspanialsze momenty przypomnę w dzisiejszej audycji Myśliwiecka 357. Startujemy o 15. Do usłyszenia obowiązkowo. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Od 29 sierpnia do 4 września wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład lustrzanka cyfrowa Canon 60D z obiektywem 1785 i nagrywaniem filmów w jakości Full HD za jedyne 2999 zł. MediaMarkt.pl. Dla wszystkich, którzy liczą na wesoły powrót do szkoły. Wydaj co najmniej 100 zł na artykuły szkolne w Makro i odbierz bon o wartości aż 40 zł na następne zakupy. Szczegóły promocji znajdziesz na stronie makro.pl. UN Makro. Rok ma cztery pory. Pies ma cztery łapy, a nową Skodę możesz mieć co 4 lata. Kupując Skodę w kredycie niskich rat, masz ekstremalnie niskie raty, a po 4 latach to ty decydujesz, czy spłacasz samochód do końca, czy korzystasz z gwarantowanego odkupu, oddając swój samochód do salonu i wybierając nowy. Nowy jest lepszy. Skoda. Simply clever. Super akcja, mówię ci. Facet coś kupuje, niby nic się nie dzieje, nagle następuje zwrot. Zwrot akcji? Nie! Zwrot kasy! Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. A więc proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający.